देखा है मैंने तुम्हें फिर से पलट के, हाँ तुम में है बात कोई औरों से हटके। आज तुमसे मुलाकात हो गई, दिल में जो थी वो ही बात हो गई, किसी से दिल लगा लिया। देखा है मैंने तुम्हें फिर से पलट के, हाँ तुम में है बात कोई औरों से हटके। होता यही सभी का सपना, मिले कोई जो बन जाए अपना। होता यही सभी का सपना, मिले कोई जो बन जाए अपना। कहने को तो दुनिया है अपनी, तुम जो नहीं हो तो कुछ भी नहीं, नजर में तुम समा गए। देखा है मैंने तुम्हें फिर से पलट के, हाँ तुम में है बात कोई औरों से हटके। ना जाने है वो कौन सा नशा, बिना पिए मैं तो बहकने लगा। ना जाने है वो कौन सा नशा, बिना पिए मैं तो बहकने लगा। हो गई भूल मुझे माफ करना, हाथ लग जाए तो भी चुप रहना, मैं होश में नहीं रहा। देखा है मैंने तुम्हें फिर से पलट के, तुम में है बात कोई औरों से हटके। आज तुमसे मुलाकात हो गई, दिल में जो थी वो ही बात हो गई, किसी से दिल लगा लिया। ला ला ला ला ला ला ला ला ला।